Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'e herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta programı yine Tolga Pamir ve Ali Can Troll ile birlikte yapacağız. Konumuz yine tabii ki Van de Globe, dünyanın en efsanevi yarışı. Everest'in tepesi diye, Everest'i, denizlerin Everest'i diye de anılıyor. Tolga merhaba. Merhaba, herkese selamlar. Ali Can abi selamlar. Ali Can merhaba, selam. Tolga, merhaba Beysun. Merhaba Beysun. Evet, çok enteresan bir hafta geçirdik. Geçen haftaki programı Alex Thompson yarışı bitirebilecek mi, bitiremeyecek mi gibi bir şeyle kapatmıştık. Ali Can'la ben bitiremeyeceğini tahmin ediyorduk. Tolga ise devam edecek diyordu. Ama maalesef gerçekten 4 gün 4 gece o geçen hafta sözünü ettiğimiz teknenin yapısal kısmındaki deformasyonu, çatlamaları falan tamir etti. Olağanüstü bir çabayla yarışta kalmak için ve de gerçekten çok zor, teknenin başındaydı hasar noktası Alican. Yani o kadar küçük bir yerde o sıcakta o tamiratı yapmak için bayağı bir motivasyon ister, değil mi Tolga? Tabii yani o rutubette ayrıyacağım. Yani kolay bir iş değil yani. Bir de tabii yani o bu tür tamiratı karada yapmakla denizde yapmak arasında ciddi bir fark var Alican. Çünkü nem çok önemli, sıcaklık çok önemli. Dolayısıyla o nemli ortamda o ellafların düzgün yapışması gerekiyor. Yani o da çok ciddi bir iş ama Alex gerçekten olağanüstü bir çaba harcadı ve becerdi. Yarışa geri döndü ama sanıyorum 24 saat içinde ise senin geçen hafta söz ettiğin sancak dümenini kırdı. Evet. Ve de yarışı terk etmek zorunda kaldı. İsterseniz bir Alex'in üzerine Tolga söyleyeceğin bir şey var mı? Ali Can senin de. Yani şu an... Evet. Tolga sen söylesin. Yani tabii ki üzücü, o kadar uğraş verdikten sonra o içerideki tahminimce o karbon tozunda o zımpara yapması gerekiyor. O kaşıntılar, rutubet, yapış. Bütün emeğin evet. Sonrasında ufak gene bir başka bir noktadan gelen bir noktayla bu yarışı sona erdirmesi üzücü oldu tabii benim için. Peki Tolga, Alex Thompson'ın kampanyasının bütçesi nedir sence? 15-20 milyon euro var mı? Bildiğim kadarıyla 4.8 milyon per yıl, yani yıl başına. Şey, tekne hariç. Yani evet, 5 demek, milyon desek yani 20 milyon euroluk bir bütçeyle her kampanyasını gerçekleştiriyor. Evet, bu Van de Globe kampanyalarını programın ilerleyen bölümlerinde Ali Can'la sohbetini yapmak istiyorum zaten. Şimdi isterseniz Alex'in konuşmasını dinleyelim. Beni çok etkiledi. Gerçi biz şu anda sesi yayınlamak durumundayız ama videosunu tavsiye ederim izlesin dinleyiciler. Gerçekten o yüz ifadesi, gözleri, bakışları çok etkileyiciydi. Robby, girelim mi Alex'i? Hello everybody. Well, it's taken me a few days to digest what's happened, gather my thoughts before I felt able to speak to you. I'm normally a very positive person, but if I'm honest right now, I feel pretty broken. You know, for the best part of 20 years, this race has been my goal. You know, we've come so close before, and this time, I really thought it was possible. I have the boat of my dreams. We've put together a campaign I'm extremely proud of, and despite the setbacks of the last week, I still thought it was possible to win, or at the very least, finish. I've given my life to this sport, and it's a very difficult pill to swallow. So many people have supported me along the way, and I can tell you, picking up the telephone to deliver the news, well, it's just heartbreaking. This sport, this race is just so tough. Things could change so quickly. But that's the beauty of it. And it's so challenging. And that's why I've given a large part of my life to it. The messages of support from the fans have been incredible. I really don't feel worthy. But also from the other skippers and the teams, your words have really touched me. I sincerely hope you all make it safely to the finish. But for now, I need to concentrate on taking this beautiful boat home, getting out of Cape Town safely, and there I'll officially retire from the race. And the last thing I need to say is to say thank you to everybody who supported me. To my team, thank you for your dedication and your hard work. I know you couldn't have done more. But thank you also to our partners. You've worked tirelessly with us, and you've shown such dedication, such loyalty, and I can't thank you enough. I couldn't quite make history this time round, but I can tell you, I gave it everything I got. Evet, Alican, ben Tolga'dan yorum isteyeceğim çünkü Tolga da hayatını verdi diyebilir sanıyorum, değil mi Tolga? Yok, üçte birini şu anda verdim. Peki ne diyorsun? Yani bir kere o tutkusunu çok iyi ifade ediyor. Yani bu sefer olacak, yani birinci kazanmaktan söz ediyor elbette. Daha önce kürsüye çıktı Alex ama. Yani Fransızlar bile inandı abi adam. Yani sana öyle şey söyleyeyim. Yani şu anda bir Fransızların, yani baktığında hani bu işi Virtual Regatta 1 milyon kişi oynuyor. Hani bunun 600 bini Fransız olsa. Bunu sana söyleyeyim herhalde belki de 50 binin teknesi Hugo Boss giyimlidir yani baktığında, anlatabiliyor muyum? Yani herkes inandı bu işe. Herkes bunu istedi. Yani benim eşimle de işte Stephanie'le de biliyorsun, o da Fransız baktığında. Hani neden dersen çok üzüldü. Yani herkes çok üzüldü yani. Çok üzüldük hepimiz yani. Evet. Biz de bu kadar uzak olmamıza rağmen üzüldük. Peki Alican, sana sorayım. Şimdi Alex Thompson ve Hugo Boss'un bence şöyle bir özelliği çıktı ortaya. Yani Hugo Boss bir marka ama evet. Alex Thompson da bu kampanya içinde başka bir markaya dönüşüyor. İki markanın işbirliği gibi yürüdü bütün kampanya. Nasıl buluyorsun evet. Sen bir reklamcı olarak, iletişimci olarak? Şimdi çok, aslında operasyon çok başarılı yani ve daha hiç ortalıkta yarış yokken sezon dışı işte denize çıkıyorlar, adam smoking giyiyor, direklere tırmanıyor, teknenin arkasından kite surf'e kendini çektiriyor, su kayağı yapıyor vesaire. Yani bence maksimumda görselliğiyle, vizüel bütün elemanlarıyla, teknenin modernliğiyle onu kullandılar ama tabii ki sponsor şeyinden baktığın zaman, geçen haftaki şeyde Jean-Luc Am'ın eşinden söz etmiştim. Jean-Luc, bazı sponsorların Jean-Luc Am'la çalışmaya korktuklarından söz etmişti kadın. Şimdi bence burada bir kritik noktaya doğru bu Alex Thompson sponsorluğu geliyor. İki nedenden dolayı. Bir, çok medyatik bir adam. Önde, cesur, gündemi belirliyor. Neredeyse böyle dünyanın en cesur adamı gibi. İşte bilmem kaç nattık Teta siklonun ortasına kafadan yarıyor, geçiyor vesaire. Fakat bu adam yarış bitiremiyor. Yani sonuç alınamıyor. Dolayısıyla sponsor bir yerde sanki masanın üzerine koyup sorgulayacak. Yani yatırım nedir, coverage nedir, elde edilen, istenilen etki nedir, elde edilen nedir? Öyle bir değerlendirme yapılacak diye düşünüyorum. Yani tabii ki sponsorun tercihi yarışı birinci bitiren veya hiç olmazsa podyumda ilk üçte bitiren, hani kaza vesaire tamam ama sonuçta projeyi tamamlayan bir sporcuyu daha tercih eder diye düşünüyorum. Yani mesela aklıma François Gavard geliyor. Tolga'nın daha yakından tanıdığı. Bu hakikaten mükemmel bir çocuk. Bütün şimdiye kadar girdiği bütün yarışları neredeyse bitirdi. Fazla riske girmiyor ama çok sıkı bir sporcu. Şimdi bu teknelerin kırılmasını konuşacağız tabii ama yorumlardan bir tanesi de özellikle gemi inşa mühendislerinden gelen bir yorum. Yani bir Imoca teknesini böyle 9 oturak tayfunun ortasına sokarsan, yani böyle işte Teta şeyini ortadan yarmaya geçti ya Alex Thompson, herkes alkışladı, büyük cesaret vesaire. Bu tür yapısal tehlikelerin riskini arttırıyorsun diyorlar. Yani orada nerede frene basılacak, nerede gaza basılacak, orada bir hassas nokta var. Sponsor böyle değerlendirecek. Bir de Tolga'ya söyleyeyim. Mercedes'te sponsor mu Alex Thompson'ın, Tolga? Evet. Tabii ki Mercedes bir iki tekne sponsor aynı anda. Yani bak onu anladım, biliyorsun başında, tamam. başında da konuştuk Alican abi. Bu konuda benim en büyük endişem Alex Thompson'la. Dur ben bitireceğim söyleyeyim. Şimdi Mercedes açısından da Mercedes'in dünyada tek özelliği bozulmayan, kırılmayan, aksamayan bir araç. Dolayısıyla yani bu kadar böyle bozulan, dökülen, kırılan şeylerde nereye kadar giderler? Çok emin değilim. Aklıma gelen bunlar Beysun. Yani hemen söyleyeyim abi. İki tane Mercedes PRB. Bak yeni yani kaybedilen teknenin sponsoru da Mercedes. Evet. Yani, onları konuşacağız da ben başka bir şeye doğru gittiğini düşünüyorum. Şimdi bir kere Van de Globe'un ben kendi meraklarımdan dolayı teknelerin teknik olarak gelişmelerini, tasarımların gelişmelerini çok yakından takip ediyorum. İşte hatırlarsınız sabit salmalı teknelerle başladı bu yarış. Sonra hareketli salmaya döndü. Ama hareketli salmada ilk başlarda problemler çıkarttı. İşte hidrolikler patladı vesaire. Ama şimdi daha az salma mekanizmasındaki problemler sıfıra indi neredeyse. İşte eskiden tekneler alabora olduğu zaman doğrulamıyordu. Şimdi kriter getirildi. Hareketli salmalarla birlikte teknelerin doğrulma şeyi limitleri belirlendi. Şimdi bu yeni foil'larla birlikte bu teknelerin ulaştığı 20 artı hızlarda ve 4-5 metre dalgalarda yaptığı seyirlerde de bence bir tür inovasyon devam edecek. Yani işte geçen sefer konuşmuştuk bu foil'ların limit getirmek gibi. Bence mesela bu kırılmaları ben izlerken şunu fark ettim ki bu Van de Globe teknelerin şu anki modern yeni kuşak teknelerde dahil olmak üzere bir esneme problemleri var. Malzeme esneyemediği için kırılıyor. Dolayısıyla sanki mesela bunu Mihri Eneş belki alırım programa, şişme Van de Globe tekneleri de 2024'te değil ama 2028'de bence gündeme gelecek. Tabii bu karışık bir teknik olacak yani. Ama mutlak mesela şeyi düşünün, şişme botları, büyük endüstriyel sürat teknelerinden söz ediyorum. Onlar da 35-40 knot hızlarla dalgaların üzerinden fırlayıp düşüyorlar. Ama kırılmıyorlar. Bu teknelerin bence temel problemi kırılıyor olması. Yani ama bunu çözecekler. Çünkü orada müthiş bir şey var. Teknoloji gelişmesi var. Yani tıpkı uzay şeyleri gibi. Sürekli sorguluyorlar. Sürekli şu anda mesela mimarların ve mühendislerin elinde daha fazla bilgi var artık. Bilmiyorum Tolga ne diyorsun sen? Şişme Van de Globe tekne önerime. Şimdi onu düşünüyordum. Fena fikir değil gene abi. Gene hep fikirler var sende yani. Doğru. Ama ben bunu sınıf kurallarını nasıl adapte edebileceğini düşünüyordum o sırada. Yani çünkü öyle de bir durumlar var yani biliyorsun. Jenerasyonlar değişiyor. Şimdi jenerasyonlar arası tekneler arasında bazı şeyleri kurgulamayı becerdiler şu son dönemde. Yani baktığında şu anda yarışta 3 jenerasyon tekne var. 3 evet. Jenerasyon teknenin birlikte start alabilmesi için gereklilikler. Çünkü o 3 jenerasyon arasında dediğin gibi bayağı bir teknolojik gelişmeler söz konusu oldu. Onları nasıl adapte edeceğiz yarışın formatına pardon gibi sorular vardı. Ama yani her gün değişiyor. Yani Ay'a giderken de bak astronotların ilk biliyorsun hikayelerini böyle bir geçen bir dokümantar izlemiştim. Ay'da ilk girdiklerinde en büyük sıkıntı işte o proton saldırısı doğrultusunda kıyafetlerin yeteri kadar geçirmezliğinin olmayışı gibi sıkıntılar var. Bunları gide gele hatalar, zararlar göre gelişmenin sonucu burada. Yani bunları yaşayacağız. Dediğin gibi fikirler de atılacak ortaya. Çözümler de gelecek. Mesela şey var, ben tabii çok bana çok eğlenceli geliyor tasarım üzerine beyin fırtınası yapmak. Mesela dümenlerin kırılmasının nedeni karbon kullanılıyor olması ya hafif olsun diye. Şimdi hafif olunca kırılıyor. Halbuki mesela polietilen bir şey salma dümen palası kırılmaz. Artı mafsallarında problem var ve benim kafamda şöyle bir şey var. Yani dümen palasının mafsalı öyle bir şey olmalı ki sert bir şeye çarptığı zaman esneyebilmeli ya da bir tarafa doğru açılmalı. O darbe geçtikten sonra tekrar yerine gelmeli. Mesela polietilen kırılmıyor. Öyle değil mi abi? Ben Dart 16 vardı mesela İstanbul'da yaparken biz salmasını kırdık. O da polietilen bazlı aslında baktığında bir yani polietilenin film şey elyaf yatırımlı sistemli bir çözümüydü bu. Fransızların yaptığı bir örnek. Onu da kırdık. Problem, yani aslında karbon hafifliği kadar güçlüğü de yani baktığında diğer materyallere göre yani 7 kata varan bir sağlamlığı da söz konusu. Problem bir de mafsal sistemi bence yani işte üzerinde sorgulanabilir. Yani şöyle düşün, yani şey olarak söylüyorum sana, çok kabaca mantığını anlatmak için. Çok sert bir yay olarak düşün dümen şaftını, tekneye bağlandığı yeri. O bir amortisör gibi darbeyi aldığı zaman esneyecek ve tekrar eski yerine gelecek gibi. Yani bunlar tabii bence mimarlar ve mühendisler çok eğleniyorlardır şu anda. Çünkü şu andaki sistemin baktığında bütün salmalar kaldırılabilir salmalar biliyorsun. Yani bir şey çarptığı zaman zaten direkt kalkıyor. Yani ama yan yüklerde kırılıyor bence. Ama sen bir şey çarptığında yan çarpmıyorsun ki. Yani şu an bence bunların yaşadığı problem mi? Yani bir objeye çarpıyor ama yatay bir çarpım değil bu. Yani 20 natın üstünde düz devam ediyorsun. Yok ya, yani ben bir broşa girip de ondan sonra tekne düzeltecekken hani üzerine binen yükten kırılma olduğunu zannetmiyorum bu salma kırılmalarının. Yok bence yan darbe alabilir çünkü hangi açıda yaklaştığına bağlı sert cisim neyse o. Ya ben bu arada kendi kendime eğleniyorum. Ya diyorum şunun arkasında İsveç çakısı gibi birkaç tane dümen koysalar da birisi kırılıp öbürünü indirseler diye. Peki Alex. Bak fena fikir değil o. Fena fikir değil o. Peki son bir soru ikinize de. Alex Thompson 2024'te yarışacak mı? Valla ben Alican abi bırakayım. Alican abi çok biliyor. Abi, bu işlere çok iyi tahminde bulunuyor. Yok. Yani yarışır Beysun ama Alex Thompson da biraz daha yaşlanacak. Sonunda kazanacak herhalde bir Van de Globe ama daha az riske girerek, daha kontrollü giderek. Şimdi birinci gelen yine Tolga'nın iyi bildiği konu. Şu andaki önde giden genç arkadaş. İlk defa Güney Denizlerine geçiyor şu anda. Ve yani Charlie Dalen ilk defa o sulara iniyor. O enlemlerde ilk defa yarışa katıldı ve yarışı birinci götürüyor. Teknesinin foilleri daha klasik, daha nispeten kısa foiller. Çocuk hakikaten çok da samimi anlatıyor. Yani korku içinde. Özellikle bazı geceler vesaire ne uyuyabiliyor ne edebiliyor. Tekneye alışmam yeni zaman. Yeni alışıyorum diyor ki işte 20. gün falan o civardalar. Daha önce Avustralya'ya oradan Hornburn'a uzun yol var. Yani teknesiyle alışmak insanın bir süreç. İşte olgunluk sürecini yaşıyorlar. Alex Thompson'ın da artık bundan sonraki şeyde bence böyle bir olgun duayen olarak yine yarışacağını düşünüyorum. Sponsor olması sorun çekmeyecektir. Ayrıca abi hatırlarsın seninle konuşuyorduk hani favorin kim diye sormuştun bana. Demiştim ben evet. Charlie Tomaruyan ve evet, Alex Thompson ama Alex Thompson'da tek bir şey var demiştim sana benim tek görebileceğim. Evet, yani evet. Eğer ki bu atı dizginlemeyi öğrenebilecekse yani evet, eğer ki bu evet, psikolojik kişisel dizginlemeyi yapabilirse yani kazanabilme imkanı var diyordum yapamadı. Yani dediğin gibi soru. Ama şurada da şöyle bir şey var Tolga. Dolayısıyla dizginlemesini becerebilen insanların da o güney enlemlerinde işi ne diye insan sormak edemiyor. Yani normal insanın oralarda dolayısıyla anlatabiliyor muyum? Çok önemli bir şey. Yani bu kadar gözü kara insanların oralarda gezdiği zaman da o gözü karalık ister istemez işte belli riskleri çok böyle gözün kapalı girebiliyorsun. Neyse, hepsi okumuş çocuklar normalde yani. Kevin Escoff bir tek şunu söyleyeceğim istersen Beysun yani senin akışını bozmayayım. Bir küçük not dinleyiciler açısından bu Kevin Escoff'in parçalanan teknesi PRB inşaat kaplama malzemeleri üreten bir firma, orta boy bir firma, bir bölgesel firma, bir KOBİ, 600 kişi falan çalışıyor. Yıllık da 200 milyon cirosu var. Aşağı yukarı senede de yıllık 1,5-2 milyon arası bir tanıtım bütçesi. O tanıtım bütçesi neredeyse tamamını yelkende kullanıyor adam. Ondan sonra bir adama da sormuşlar. Demiş ki adam da benim müşterilerim ve çalışanların hayali ihtiyacı var. Dolayısıyla ben klasik televizyon reklamı, gazete reklamı falan vermem. Yelkeni destekliyorum. Fakat bu foillardan da çok canım yandı. Acayip paralar ödüyoruz vesaire diye böyle sonunda şeyi bitirmiş. Şimdi bu Kevin Escoffier'in Alican ona geleceğiz. Bir saniye. Peki. Ona geleceğiz. Ben Charlie Dalin'le bir lafını biz aktarmak istiyorum. Şey diyor, 20 yıllık işte bir yelkencilik kariyerim var. Hayatında ilk defa teknemi yavaşlatmak üzere harcıyorum diyor. Yetişiyor. Evet. Yetişiyor. Yani zaten rotasından da görüyorsun o yukarıya doğru tekrar çıktı fırtınayı sancağı alıp, ama hemen arkasından gelen işte şey Birovari. Dur gireyim şimdi, hemen bakıyorum. Tomaruyan linki de. Louis Burton. Evet, Louis Birovari ikinci ogey. İkinci ogey. Evet, ikinci şu anda ikinci gidiyor. O mesela risk alıp fırtınaya girdi. Dalin ise yukarıdan dolaştı. Ben bizim hani Alican, Tolga bilmez belki ama bizim bir lafımız vardır ya, hani evden çıkarsın annen nereye diye sorar. Anne yelken yarışına gidiyorum dersin. O da aman yavrum yavaş git, dikkatli ol der. Yavaş git yani. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Yok, dikkat et. Yani şöyle bir profile dikkat etmeni rica edeceğim Beysun abi. Louis Vuitton kimdir? Louis Vuitton'un bir kendine ait bir gemi şantiyesi var. Yani bu çocuk zaten yarış teknelerinin hazırlığını yapan bir şantiyenin yönetiminin başında. Archambault firması mesela yarış tekneleri satıldığında, bu BNG Racing denen bir yarış firması, birçok Britanya bölgesinde olduğu bölgede yarış teknelerinin hazırlıklarını ve de işte inşasını yapan bir şirketin sahibi. O yüzden şu anda elindeki teknenin hangi koşullarda neye dayanabileceğini şu an ondan bilen kimse yok. Vay yani şu profilde. Yani bu oraya inme özgürlüğünü bir tek veren taşıyan kişi oydu ve de onu da yaptı doğru söylemekse. Yani yaptığım iş, teknem buna hazır diye gidiyor aslında baktığınızda. Evet. Bir de peki, daha önce de Van de Globe bitirdi Louis Vuitton. Öyle bir avantajı var. Yani gene deneyimi var. Bir tur attı dünya etrafında. Evet. Peki doğru. Yavaş yavaş haftanın diğer olaylarına gelelim. Bu Escoffier'i Jean Lecam tarafından kurtarılma hikayesi. Bir 8 dakikalık şeyin, Kevin'in ağzından olayı anlatan bir şeyimiz var, ses kaydımız, ama önce istersen Alican bir haftayı özetleyelim. Çünkü birinci şey Alex'in yarış dışı kalması, ikincisi Jean Lecam'ın müthiş bir kurtarma operasyonu. Evet, sonra diğer teknelerinde gene bir takım arızalarla yarışta terk etmeleri. İsterseniz önce şeyi, Kevin'i dinleyelim. O biraz uzun ama ben üzerine tercüme yapmak istemiyorum. Çünkü İngilizce olunca ben tercümeye pek gerek duymuyorum. Daha sonra özetleriz. Robby, girelim istersen Kevin'e. And also I think we have live from Yes We Can, none other than Kevin Escoffier. Kevin, how are you? Pretty well. Much better than the previous night. I spent in a very bad bed and breakfast. Tell us then, Kevin, what happened? Well, I'm it's still hard for me to believe it. Still hard for me to believe that I broke a boat inside a wave. I brought a boat at 90 degrees inside the wave. I should have taken a picture for people to believe me that just after the wave, the bow was pointing 90 degrees of the stern of the boat, and all water was coming from forward, obviously. And the water level inside grew up very fast, and I had a very, very short time to be able to decide what I have to do. After, again, I've been thinking to that in the life raft. I've been thinking to that a bit now, but it's down. Should have been trying to stay a bit longer on the boat? Maybe it would have been better for me, for people to find me. But what I'm pretty sure that I would have been able to stay the night on the boat, because the water that was already going above the deck, it was too dangerous, and I was better in the life raft. So you had your personal locator beacon with you? I've got this this routine from crew racing, when I always have a personal one in the pocket of my wet weather gear trouser. And since I had very few time, I put the TPS, survival suit in English. I put the survival suit above my wet weather gear trouser. So I found it back inside the life raft, and I had also the Hyperb that I wanted to take with me and to put on the stanchion of the back of the boat. And that is at this moment that I've been washed off by a wave, trying to put everything on the deck on the boat instead of being inside the water, in the water inside. So you got into the life raft? Yes, because we had that on Banque Populaire. If you keep an Hyperb inside, sometimes with the carbon around, it's not working. We had this issue with Banque Populaire on the last Route du Rhum. So I wanted to put the Hyperb outside of the boat for it to be able to work well. And I took as well the life raft that was under the water, because the water was above the cockpit floor level, and it was going up and up. And I wanted to be able to use it quickly if necessary. I wanted to put it to be able to have the life raft and the Hyperb outside. And at this moment, I've been washed off. And so I hadn't the decision anymore. So it was inside the life raft. And what happened after that then? You had to just wait for Jean Lacam to arrive. Yes, exactly. I was looking outside very often through there is a zip in the life raft. I was looking very often outside, and I was very happy to see Jean. And after that, when Jean turned around me, we've seen that it was impossible to go from the life raft to the boat at this moment, because weather conditions were too bad. The sea state was pretty bad, with something like 5.5 meters, but a lot of angle on the waves, and 30-32 knots of wind. And so we are. I don't know if we decided that, because we have been able only to say two or three words. But for me, in my head, the idea was to stay in the life raft for the weather to be better, for the waves to be smaller and the wind to decrease, and to do the move between life raft and boat the day after. So for me, in my head, I was going to spend all the night in the life raft, and it was okay for me. For me, it was safer to spend the night in the life raft and to switch from one boat to the other with less wind and less waves. So for the night, I spent the night quite well. I say it was not comfortable at all, but in the head, I was not going to. For me, it was sure that the day after, I will have someone coming with less wind and less waves, and to be able to get from with the life raft to other boat. So just describe the moments when Jean came and picked you up then. I had a bit of trouble to sleep for the night. So I've been eating a bit and and drinking the water we've got in there. And close to the morning, I heard a sail. At the beginning, I thought it was still waves just coming on the life raft, and I heard a sail flapping. So I get out. I had my head out of the life raft, and I've seen and it was not dark anymore due to the moon. Even if the sun was not there, we were able to see very well. And I've seen Jean just above me at, I don't know, but 100 meters, 200 meters. And I asked him, now we do it now? And he said, yes, yes, yes. And he told me that I will come against you. And he wanted to have my life raft. He wanted to have his boat coming like that, you know, drafting on the life raft. But he was a bit too fast, and it was 5 meters. I don't know exactly. It's always hard to say in meters. But he threw me a line with a buoy at the extremity. I catched it, and then we pull both of us pull on each side to be able to get the life raft as close as possible to the stern of Jean Lacam Imoca. And as soon as I was close enough, I jumped and catch the back of the boat. And what was the first thing Jean said to you? "Oh, you're on board, you're on board." He was very happy. "Oh, you're on board, Kevin." And I told him, "Oh, yes, I'm on. Sorry to disturb your race, Jean." But we had a big hug together. And he told me, no, it's not a big deal, Kevin. Last time it was me disturbing the race of Pierre B. Exactly. It's an incredible story, and it's so good to see you safe. There are so many people around the world that have been concerned about you through the night. It's not just a French race. You have so many friends around the world, Kevin, that everybody is so happy to see you. And how do you feel now, then? It was a tough night, obviously. But I've been quite impressed of how stable a life raft is, because the sea state and was very bad. But I still have in my head the picture of my boat with the nose pointing up. It's just like it's a bad dream to get out of a wave with your boat broken in two and all the water getting all your stuff everywhere. It's still hard for me to believe it. Evet, Tolga, buradasın değil mi? Buradayım abi. Alican, Tolga'ya bir sorum var. Tolga, bu Landcraft'ın markasını. Benim de var. Alican, ben bu Landcraft'ın markasını merak ediyorum. Biraz uzundu bu. Şey, ama sesin rengini bozmamak için üzerine konuşmadım. Çok kısaca özetlersek, işte Kevin'in teknesi ikiye ayrılıp batıyor. Çok az bir zamanı var. İşte hayatta kalma giysisini giyiyor. Bir tane her zaman taşıdığı bir maneuver board aparatı var üzerinde. Son verdiği şey, mesaj yarış komitesine: yardıma ihtiyacım var, batıyorum, bu bir şaka değil diyerek mesaj veriyor. Epir var, bir de şey var. Sonra Jean Lecam geliyor. İşte 11,5 saat kadar life raft'te can salında kalıyor. Ve de çok ustaca bir operasyonla Jean Lecam ve tabii Kevin de beraber, çünkü ikili bir operasyon bu. Jean Lecam'ın teknesine geçiyor. Şimdi Alican, izin verirsen ben Tolga'ya bu kurtarma operasyonunun planlamasını soracağım. Çünkü orada çok önemli bir işbirliği var. Hatta Meteo France'ın da bir sürüklenme simülasyonu varmış. Şimdi evet, öğrendim. Yani life raft'e bindikten sonra life raft'in nereye doğru sürüklenmiş olabileceğine dair bir rota şey çıkıyor. Plan. Bu arada 4 tane tekneyi örgütlüyorlar ve onlar bir tür üçgen oldu, en yakın tekneler. Ne diyorsun Tolga, bu kurtarma operasyonu belki de Vine de Globe tarihindeki en başarılı kısmı bu yarışın. Çünkü çok daha önce de bir sürü kurtarma operasyonları yaptılar. Ya da Alican, sen ne diyorsun bu ustalığa diye? Benim şimdiye kadar rastladığım en başarılı kurtarma operasyonu, yanılmıyorsam, ikinci Van de Globe'da, yani işte 82 mi? Loic Peyron'un gidip Philip Pupo'nun teknesini çekip düzeltmesi. Yani o ki o zaman imkanlarıyla elde 8 milimetre kamerayla onun görüntüleri de var. Yani meraklılar Loic Peyron YouTube'a girip görebilirler. İnanılmaz bir operasyon. Bence bu, tabii bu da çok zor bir operasyon. Yani gündüz başlayıp hava karardıktan sonra devam etmesi. Jean Lecam'ın kendi kurtarılması bence bundan daha başarılı ve zor bir operasyon. Düşün, 2 sene evet, önce 2006'daki Güney Amerika'ya yaklaşırken, yani Hornburn'a gelirken teknenin ters dönmesi, içeride mahsur kalması, bir tek dışarı teknenin sürat göstergesinin deliğinden bir kırmızı bayrak yukarı çıkartıp içeride canlı olduğunu yaklaşan Vincent Rue'ya o mesajı iletebilmesi vesairesi. Ya bunlar bence daha şey. Bu tabii daha, işte bir tek burada hakikaten life raft'ta 2-2,5 gibi yanılmıyorsam öğleden sonra tekne kırılıyor. Kurtarılma saati akşam, yani epey bir saat geçiriyor işte. Neredeyse bir gece kaldım diyor. Bir life raft'ın dayanıklığı önemli. Giydiği elbisenin hakikaten onu izole etmesi, o şey survival suit dedikleri hayatta kalma giysisi, onu etkiliyor, önemli. Işıklarının çalışması önemli. Önemli çünkü gündüz ışığını görüyor bu adam. Yani bir sürü faktör bir araya geliyor. Tabii karadan da operasyonun yönetilmesi. Çünkü bir ara anladığım kadarıyla sinyal kaybolduğu için yarış direktörü Jacques Caraes diğer teknelerinde, yani yakındaki diğer üç teknede oraya yönlendirilmesini istiyor. Yani bir ara dalgaların boyundan vesaire sinyal gitmiş, alamamışlar. Galiba panik ondan ama mutlu son. Çok şey ders var. Survival dersleri için ilerideki bence case study olarak epi üzerinde çalışılacak, geliştirecek yön var diye düşünüyorum. Tabii teknenin kırılması, böyle kırılması ki yani o Kevin'in son sözleri de yine onunla bitiyor. Yani inanamadım diyor teknenin kırılmasına. Muhtemelen iki dalga arasında teknenin başı ve kıçı oturdu. Salma boşta kaldı herhalde ki tekne kırıldı çünkü kendisini dalga çukurunun ortasında buluyor. Bilmiyorum Tolga, sen ne dersin, bu tekne nasıl kırıldı abi? Bir tekne nasıl kırılır? Ya böyle. Öncesinden ben şu ilk sorunun başına gelmek istiyorum. Bana da sormak istedin, hani ne düşünüyorsun? Yani demin demiştik ya, hayatını verdin. Ben üçte birini verdim diyordum. Bu yarışa çıktığın an evet hayatını yatırmış oluyorsun. Bu bir gerçek. Yani bunu bir kenara koymak lazım. Hepimiz için böyle bir yarışta yer almak hayatının hepsini bu projeye yatırmak anlamına geliyor. Bu bir gerçek. Çünkü şu çok büyük bir şans var burada. Yani 11,5 saat suda kaldı. Evet. Şimdi 11,5 saat bu deniz sularında birazcık zor bir iş. Şöyle bir şey var. Ümit burnu normalde ne kadar böyle horn burnu kadar ünlü olmasa da çok büyük bir problem içeriyor. Yani Hint Okyanusu'ndan gelen yaklaşık kimi noktalarda 3-3,5 nata kadar varan bir akıntı orada esen rüzgarla bir terslik karşılaştırma durumu yapıyor ve bunun doğrusunda da inanılmaz bir denizin güçlenmesi söz konusu. Kimi zaman çok hızlı gitmek işe yaramadığı gibi çok yavaş gitmek de çok işe yaramıyor olabilir. Yani orasının çok hassas bir kararı var. Şimdi konu burada, bu 11,5 saatlik projenin nasıl oluşturulduğunu söyledin sen bana. Evet, ilk başta Jean Le Cam buraya en yakın, yaklaşık sanırım 70 mil gibi bir mesafedeydi. İlk yönlendirilen kişi o. Çünkü şöyle de bir şans var, ben de taşıyorum. Aynı personal PLB dediğimiz kişisel epirbim benim de hep can yeleğimin içinde. Ama bu normalde kullandığımız küçük format her yerde çok kolay böyle sinyalini verebilen bir yapıda değil. Önce doğru satelitin, yani şeyin, uydunun doğru noktaya gelip o bilgiyi alıp geri gönderip onayını alıp ondan sonra MMRS'ye, yani uluslararası kurtarma tarafına, ben mesajı aldım, mesajın doğrulamasını da yaptım, pozisyon bu dediği an gibi bir şey var. Şimdi 5 metre boyu dalgadan bahsediyor. 30 knot hava istiyor. Yaklaşık da 2-2,5 millik saat başında bir akıntı var. Bu üçünü yan yana koyduğun zaman her ne kadar bu can sandığın life raft'ın içindeki dalga çapası tarzında bir sistem olsa bile, yani o bulunduğu şey küçük çadır diyeyim. Çadır yaklaşık saatte 3 mil gibi bir süratle yol alıyor. Öbür taraftan 70 milde biri geliyor. Süreti de nereden baksanız yani tahminen 2 camadanlı, beraberinde ön tarafta J3'ü var, yani ya da J2'si var ufak. Teknesinin minimum o deniz koşullarında indirdiği sürat 12-14 knotlarda. Okey mi? Evet. O tekniği durdurmak, yön değiştirmek, önce hazırlığını yapmak, pozisyonu ekranda girmek, beraberinden bir yandan organizasyonla pozisyonun takibinin yerini sürekli olarak bilgisayarında sabitlemek, aynı anda kendini hazırlamak, elbiselerini hazırlamak, beraberinde manevra için neler yapacağını, hangi el ekipmanları kullanacağını çıkartmak, o tramolayı, kavançayı gerçekleştirmek, Jean Le Cam'ın üzerinde inanılmaz bir stres var. Peşinden bunu, hani ilk deneme yapıldığında görülmedi, bu bulunamadığı andan itibaren o noktadan, çünkü gelen GPS koordinatları uygunsuz çıkıyor. Peşinden hemen o dediğiniz gibi sahil güvenliğin hazırladığı bir formata geçtiler. Yani paralel alama sistemine. Bunun için 4 tane tekneyi yarıştan çıkarttılar kısacası. Hepsine ayrı bir arama prosedürüyle birlikte bölgeye doğru bir tarama şekline geçirdiler. Şimdi orada dikkat ederseniz Sebastian Simon şu an hatta yarışı bıraktı. Onunla bir röportajı var. Karnımda bir şey var diyor. Yani tomak var diyor. Ben bunu yutamıyorum şu anda diyor. Yani gidiyor oraya mesafe ama nasıl bir organizasyon yapacağıyla ilgili bir stres halinden şey yok yani. Rahat nefes alamıyor neredeyse. Buna rağmen tabii çok büyük bir şans doğrultusunda Jean Le Cam tabii ki hem kurtarılmış onların hem de teknesiyle bu parkuru 4. kere yapıyor. Çok iyi biliyor. Bir deniz kurdu diyebileceğimiz bir operasyon doğrultusunda şans eseri çıkardılar. Yani büyük başarı bence de. Evet. Peki şunu da konuşalım aslında, o da enteresan. Şimdi şu anda Kevin'le Jean Le Cam birlikteler. Ve de Kevin'in de o tekneden alınması gerekiyor. Evet. Bunun için de Kerguelen civarından sanıyorum Fransız donanmasına ait bir gemi yola çıktı. Bir yerde buluşacaklar. Fakat Tolga'ya sormak istiyorum. Şimdi bir şey var yani Jean Le Cam'a ve diğer teknelere bir zaman şeyi pozitif bir şey verecekler. Yani bu kurtarma operasyonu sırasında yarış rotasında kaybettikleri zamanın telafi edilmesi üzerine. Tabii ki. Ve ben onu hani hemen belli olur diye düşünüyordum. Hayır öyle değilmiş. Operasyon sırasında hava koşulları, deniz koşulları, muhtemel avantajları ve dezavantajları tamamı hesaplanıp 3-4 gün sonra jüri karar verecek. Bunun bir psikolojik de, yapısı bile var abi. Evet. Bir de şu var. Tabii iki kişiler teknede, Kevin de yemek yiyor. Ondan sonra şeyi sordular. İmako başkanına yiyecek verecek misiniz dediler. Yani öyle bir hakkı varmış. Eğer yeterli yiyeceği yoksa, yani Kevin onun yemeklerini yiyorsa, Jean Le Cam'ın yemek isteme hakkı varmış. Ama bu hesaplamalar nasıl yapılıyor Tolga? Yani bizde mesela şeyde Figaro cezalandırmalardan bakmak lazım. Mesela biz Figaro'dayken geldiğimizde diyelim ki şans eseri sen düştün, bir şey oldu. Mühürlenmiş yapılardan herhangi birinin mühürü kırıldı. Okey mi? Evet. Yani mesela motorun da. Şaft. Bununla ilgili zaten şaft mesela. Şaftla ilgili diyorsun ki mesela bir gece normal her gün herkesle bir şey yapılırken durum nedir devamlı yani takip eden teknelerle. Bugün şöyle bir şey oldu, işte bir anda teknemin altına bir tane file girdi, o yüzden motorumu çalıştırmak durumunda kaldım. Tınk, orada basıyor düğmeye. Diyor ki mesela yarışın ikinci gününde saat işte şu saatte motorundaki şey çıkardı. Direkt ondan sonra izlemeyi alıyorlar zaten. Vardığında normalde, bu normalde hiçbir şey söylememiş olsam, benim şaftımdaki mühür kopmuş gözükse bana direkt 24 saat penalitem var mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun can güvenliği ya da başkasını kurtarmak ya da başka bir operasyon doğrultusunda kullanıldığını ispat ettiğini takdirde bu sefer jüri aynı hakem kurulu bunu alıp teker teker incelemeye başlıyor. Hangi saatte oldu, hangi pozisyonda oldu, ne sebeple oldu, ne kadar kullanıldı, ondan sonra peşinden bütün elemanlar alıyor teker teker. Ne kadar mazot kullandın, kaç saat döndü, bilmem ne şu bu, o bütün tekrar alıyorlar bütün parkurunu, o parkurda yaptığın sürete bakıyorlar, rüzgar var mıydı yok muydu, bu karşılaştırmalar. Dediğim gibi birçok parametrenin şimdi bayağı ciddi işleri var yani jüri, evet. Hakem kurulunun yani şu anda evet. Onlar da bunu çalışıyorlar. Bakalım ne çıkartacaklar. Peki, biraz da Sebastian Destramo'yu konuşalım Alican. Ne dersin? Evet, onlar da şimdi, onlar da şu orada, anda o arka grup daha böyle güneşleniyorlar, pozlar veriyorlar falan filan. Daha işin ciddiyetine yeni yeni giriyorlar. Umarım kazasız belasız atlatırlar. Çünkü ilk defa bu işi yapan özellikle kadın yarışmacılardan da 4 kişi var. İlk defa o denizlere inecek olan. Ne diyeyim, Tanrı onlarla beraber olsun o denizlerde. Peki. Sebastian'ın direkt derdi var. Rüzgar ölçer bozulmuş. Evet, iki kere direkt. Tamir için ilk kere deniyor. Yani 5 metre kadar çok salladığı için korkuyorum artık diyor. Geri dönmüş. Sonunda kardeşleriyle, onun kardeşleri de yarışçı. Telefon görüşmesi yapıyorlar ve şu fikre varıyorlar. Tekneyi tamamen yana yatırmak mümkün olduğu kadar. Dolayısıyla salmayı vesaire ona göre ayarlayıp tekneyi broşa yana yatırıyorlar. Broşa girmiş gibi. Aynen broşa. Yani ana yelken neredeyse denize tam paralel değil ama herhalde bir 30 derece falan filan böyle yakınlaşıyor. Dolayısıyla Sebastian Destramo böyle hani yokuş tırmanır gibi ana yelken üzerinden onu özellikle belirtmiş. Basa basa direkt ucuna kadar gidip tamiratını yapmış. Allah'tan bir şey olmamış rüzgar göstergesinde. Yerinden çıkmış. Onu sabitlemiş. Daha sonra da kızaktan aşağı kayar gibi kendime geri attım ve böylelikle de tamiratı bitirdim. Çok mutluyum diye en son verdiği mesaj böyleydi. Ben de tabii şimdi Alican hatırlarsın 1997'de ilk Boğaz yarışında ben direğe kamera basmıştım mandarla. Evet. Şimdi bu tasarım hani ayrıntılarda da çok önem kazanıyor. Bana mesela rüzgar ölçü paraketesi neyse pervanesi o sistemin bir parçası şeyde aşağıda bilgi toplayıcıda aşağıda da rüzgarın yönünü ve hızını gördüğümüz. Şimdi normal şartlarda ben bu yarışa gidiyor olsam o şeye rüzgar ölçeri basıp aşağı indirebilirim. Direğe tırmanmamı gerektirmeyecek bir mekanizma kurardım. Çünkü ben bunu ne bileyim, mesela ben tek başıma seyirlerde teknenin ırgatını, ana yelkeni basmak için kullanıyordum. Tolga, ne diyorsun rüzgar ölçer mandarına? Abi geçen sene de konuşmuştuk hatırlarsan. Direk tepesinde kazanılan her gram için 1000 euroluk bir değer var. Yani şimdi bu bir yatırım. Daha söyle. Direk tepesindeki her gram için değer 1000 euro. Yani şöyle söyleyeyim, yukarıdan 100 gram aldırmayı becerdiğin anda 100 bin euron var sana söyleyeyim. 100 bin euroluk bir yatırım bu. Yani tabii fikir olarak okey ama hedef yukarıdan yükü en aza indirmek. Şimdi ama bak Tolga, tam sistemde... bak tam burada Tolgacığım bir saniye. Ben tam da bu noktada itirazım var. Bu bir resmin toplamına bakmak lazım. Sen 100 gram için yelkencinin hayatını tehlikeye atıyorsan bu bir tasarım hatasıdır. Olmaz öyle şey. Aynı şey bu Alex Thompson'ın kokpiti için de geçerli. Orada da bir ağırlık var ama getirdiği götürdüğünden daha fazla olduğu için kokpiti koydu Alex. Aynı burada da aynı şey. Ne olacak? 20 metreye yakın bir teknede 300 gram ne artısı ne eksisi, mimarlıkta ihmal edilir değerler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Adam yukarıda düşse ölse ne olacak? Ne oldu senin yatırıma? Olur mu? Doğru söylüyorsun. Çok iyi anlıyorum ama yani şimdi bakarsan neden karbon kullanılıyor? Daha hafif olmak için, daha hızlı olmak için. Yani bunlarda da o tip çözümler. İki tane zaten rüzgar gülü var yukarıda. Şimdi ona da bakarsan yani aslında ikincisi de var yukarıda. Yani çok da hani ölümcül bir durumda değil. Ama ikisinin de çalışıyor olması gayet iyi bir çözüm tabii ki baktığında. Eğer ki çözümün varsa tabii ki abi, eğer ki öyle bir sistem buldun mesela kabloyu hiç zarar görmeden elektrik tezden yukarı çıkacak, kıçılık diye yerine girecek, sabit duracak o rüzgara karşı, o ilmeğe karşı. Evet. Alırım. Ama bunun yatırımı 100 bin euro var, ben sana söyleyeyim. Ya şey gibi düşün ya, Genova araba rayını düşün. Yani bir profil içinde giden bir araba. Ne olacak ki, onu basarsın yukarıya, bozulursa inersin, yenisini takarsın, çekersin yukarı. Niye tek direk? Ana yelkeni indirmen gerekir. O profil. Hayır, ayrı bir profil. Ayrı bir profil. Peki. Ayrı bir kanal. Peki. Abi öndeki yelkenler var ya, J'ler, J2, J3. Bunların hepsi hook'lu sistem biliyorsun. Önce hook'u yukarı çekiyorsun, klik diye yerine oturuyor. Okey mi? Yani aynı öyle bir sistem yapabilme imkanım var. Ama o kablonun bu çekme ve yerine oturtma, sonra da boşlama mekanizmasını gerçekleştirmek için nasıl bir çözüm bulacaksın bilmiyorum. Ben beklerim. Alırım. Vallahi alırım. Yani ne olacak? Kabloyu çekip aşağı indireceksin. Yukarıdan mandarı boşaltacaksın. Yapma Tolga. Yani rüzgarda sürekli sağa sola dönen bir sistemin. Hayır. Bir kanal içinde çıkacak kablo. Ben sana çizip yollarım. Tamam. Okay. Bak, seni tekneye koyuyoruz, tamam mı? Çalışıyorsun sistem. Okey. Peki Gökhan Abur yayında mı? Robi, Gökhan Abur yayında mı? Değil. Tamam. Peki. Soruna gelmek istiyorum Beysun abi, senin bu tekne sordun, onu konuşamadık. Tekne nasıl kırılıyor? Tamam. Yani gerçekten bu inanılmaz bir şey. Bu ilk defa hani böyle bir şey oluyor. Yani bir teknenin ortadan çatırt diye ikiye bölünmesi konusu. Tahminen evet. Dediğim gibi iki dalga arasında dalga boyları 18 metrelik teknenin geçtiği bir bölüm uymadı. Belki çok süratliydi, belki de çok yavaştı. Yani çünkü 5,5 metre boyunda bir dalganın getirdiği yük binmesi bir şeye, yani bana çarpsa kafadan 5,5 metre boyunda bir dalga, tahminen herhalde bir 30 tonluk falan bir itme yapıyordur en az baktığında. Şimdi 30 ton arkadan kıçı kaldırıyor, 30 ton önden öne vuruyor. Bayağı güçlü bir şey. Ama gene de bu teknenin böyle bir kırılıp tak diye batması sıradan bir şey değil. Şu anda valla ben iki dalga olduğunu tahmin ediyorum. Böyle videolar var, rastlamışsınız. Koskoca tankerler kırılıyor iki dalgada başkaç oturduğu zaman. Aynen. Yani dolayısıyla bence tek dalga değil de iki dalga oldu. Ama zaten hiçbir şey yok. Yani Kevin de bilmiyor. Keşke fotoğrafını çekebilseydim, inanamayacaksınız diyor. Evet yani bu arada Irchill regattadan da söz edelim mi? 1 milyona yaklaşıyor. 962 bin mi neydi sabah? Sanıyorum önümüzdeki hafta rekorlarını kırıp 1 milyona ulaşacağız. Peki Gökhan hatta mı? Merhaba Beysun. Merhaba Gökhan'cığım, nasılsın? İyiyim, nasıl gidiyor yarış? Ben takip edemiyorum. Yarışma. Valla ben çuvalladım. Tolga yırttı son anda o ön grubun peşinde. Ben ortada bir de şimdi bir yüksek basınç alana geliyor. Bir 36 saat falan duracağım herhalde. Ama işte yarış içinde yarış eğleniyoruz. Sen şu anda neredesin? Seyircekler nerede? Vallahi Ümitburnu'na yaklaşmak üzereyim yani işte daha orada bir dönüş var orada bir yüksek basınç. Bir tek haber Alican'ı geçtim 400-500. Geçtim mi? Farkında değilim. Tabii hem de bot to bot geçtim sıralamada değil. Bravo sana. Peki Gökhan bu şahane felaket havalar devam edecek mi? Güzel bir felaket havalar. Ya da felaket güzel havalar. Beysun şöyle söyleyeyim. İzlanda alçak basıncı geçtiğimiz günlerden beri Batı Akdeniz'i etkilemiş durumda. Yani Lyon Körfezi'nde. Biscayne'de çok kuvvetli fırtınalar var. İngiltere başta olmak üzere Fransa'da hem kuvvetli fırtına hem de kuvvetli sağanak yağışlar var. Ve bu sistem zaten rotası o rota üzerinden Lyon Körfezi'nden aşağı doğru inip İtalya'yı Yunanistan'a etkiledi ve bize doğru geliyor. Zaten bunun göstergesi de Ege'de gördüğümüz keşişleme yönlü rüzgarlar. Öncü rüzgarlar bunlar. Bunlarla beraber yağışlar zaten Ege'de aralıklarla Güney Ege'de, Muğla'da, İzmir'de bir kısım yağışlar Antalya ve çevresinde devam ediyordu. Yarın batıda bulutlanma artacak. Bu bulutlanmayla beraber tabii güneyli rüzgarlar sıcaklıkları yükselteceği için sıcaklıklar ortalamaların neredeyse 5-6 derece üzerinde bugün olduğu gibi yarın ve haftanın ilk iki günü de böyle olacak ama yağmur geliyor. İstanbul'da yarın hafif yağmur var ama pazartesi ve salı günü kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar hemen hemen Marmara'nın tümünü etkileyip Ege'yi, Batı Akdeniz'i, daha sonra Akdeniz'in tümünü ve içki sınırı etkileyecek. Doğuda hava soğuk, doğuda kar yağışları var ama özellikle salı günü ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var. Bu yağışların önümüzdeki hafta içinde batıda aralıklarla devam etmesini, doğuda ise kar yağışlarının etkili olmasını bekliyoruz. Beysun, bizi bekleyen koşullar genelde böyle. Rüzgarlar zaman zaman sertleşecek. Dediğim gibi keşişleme ile kıble arasında değişen bir rüzgar var. Daha sonra pazartesi günü rüzgarın yavaş yavaş kuzeye dönmesi, yani Karayel'den yıldıza, yıldızdan Florida'ya doğru dönmesini bekliyoruz ki bu sıcaklıkları azaltmayacak ama yağışı biraz yüksek seviyelerdeki havayı biraz soğutacağı için yağışı biraz kuvvetlenecek gibi görüyorum. Pazartesi salı için sıcaklıklar da 16-17 derecenin altına inmiş. Böyle bir hafta bekliyor İstanbul ve çevresini ve ülkenin genelini. Peki sis devam edecek mi Gökhan? Şimdi bu akşam ve yarın sabah da hafif sis olabilir. Ama daha sonra rüzgar kuvvetleneceği için yani bugün oldu sonra ama yarından itibaren rüzgar kuzeye dönüp biraz sertleşecek. Yani en azından 10-12 knotlara kadar çıkmasını bekliyorum rüzgarı. Bu da sisi dağıtacaktır. Zaten bulutlanmayı arttıracak. Bulutlanma artacağı için de yarın İstanbul'da akşama doğru hafif de olsa yağış başlayabilir. Pazartesi sonu yağış var ve sis dağılmış olacak zaten. Peki bu hafta ortası gibi sanki hafif bir İstanbul'da karmış gibi, yani benim sakalımın hissettiği öyle bir şey hissettim ama Tekirdağ'da kaldı galiba. Ya kaldı çünkü çok hızlı bir şekilde kuzeye çekildi soğuk hava. Yani ancak Tekirdağ'a kadar geldi. Hatta Edirne'de bile yağış pek görmedi. Karla karışık yağmur şeklinde yağdı. İç kesimlerde hafif kar yağışı vardı yine Marmara'nın yükseklerinde. Uludağ'da falan bir kar yağdı ama dediğin gibi karar veremedi ya yağma konusunda ve hemen kuzeye çıktı, zaten izin vermedi. Yani yüksek basınç biraz doğuya kaymıştı. Onun için Akdeniz'den gelmesini beklediğimiz güneyli rüzgarlar sıcaklığı yükselttiği için kar yağışı da olmadı tabii. Ama umuyorum ki 15'inden sonra bir şeyler olabilir. Yani öncelikle mutlaka yağışları almamız lazım, yoksa susuzluk kapıda diyebilirim. Yani %24'lerin altına indi maaşlı gelir. Bu oldukça düşük bir değer. Evet, evet. Yani böyle giderse yazın duş almayacağız, silineceğiz herhalde. Almayacağız, evet. Uzaktan denize bakacağız. Denize de giremeyiz buralarda. Peki. Doğru ya. Yani. Ama peki, sanıyorum evet, zamanımız ya bitti. Alican, Tolga, var mı ekleyeceğiniz bir şey bu hafta? Evet, evet. Beysun abi, Virtual Regatta'dan bahsediyorduk. İşte deminden de benim oğlan oynuyor biliyorsun. Evet. Bana sıralamaya bakmış. İlk Türk bayrağını bulmuş. 1500. sırada bir Türk var. Uğur Baba. Bilmiyorum kim olduğunu. Ama mutlaka kontağa geçip görüşmek lazım. Tamam, ya. Önümüzdeki haftalarda alırız. Çünkü Türkiye'den sanıyorum 1150'den fazla virtual yarışçı var. Öyle. Orada da yani zaten genel sıralamada bakıp işte bilmem 150 bininci olunca moral düzeltmek için Türk sıralamasına gidiyorsun. Mesela ben 82'yim galiba. öyle bir sıralama da mı var? Bunu görmemiştim. Tabii. Türk bayraklı şeylerde. Alican kaçıncı bilmiyorum valla. Alican kaçıncısın? Bilmiyorum. Bakmadım ben sürekli. Tamam peki. Peki arkadaşlar. Zamanımız bitti. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar Van de Gogh yapacağız bir şekilde. Evet. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.